ته په سجده ده او په هر وطن دراختو او د ډوبېدو د الله نه اجازه غواړي. حدیث کې راغلی مستقرها تحت العرش، د نور د قرار زید عرش الهی د لاندې روزانه د خطو اجازه غواړي، روزانه د ډوبېدو اجازه غواړي. ذالک تقدیر العزیز العلیم، دان دازد آغزات تال عزیزی چه غزور ورو غالب دے العلیم و پوہ دے. والقمر اس پگمئی قدرناہ منازلا، انداز کڑی دی مونگ دی دا پارا پڑاونا. اتویش تو منازلو کس پگمئی اخکاری رنبائی رزبانی او پہ انتہائی رزو کی دا فناش. والقمر اس پگمئی قدرناہ منازلا، انداز کړی موږ دې د پار پړاو نا. حتا تر دې عادا چې واپس شي د سپګمې کل عرجون القدیم، پشان د زړې سانګې د کجورې کمیږي کمیږي کمیږي نری غونتی پاتش. الله ویل الشمس ند انور یم بغی لها، چې غنی مناسب دی دی انور لرا. ان تدرک القمر، چې دی دی راگیر کس پگمئی نور پشپ کس پگمئی سر جمع کی دی نشی. الله حکم کڑے چې جمع کی گی بان. لشمس ند انور یم بغی لها، چې غنی مناسب دی دی انور لرا. ان تدرک القمر، چې راگیر دی کس پگمئی او پشپکی دی ورسر جمشی. وللیل سابق النهار، او ندش پا اڑواندی کی دن کی دورزنا. شپا درزی نڑواندی کی گینا، رز دشپی نڑواندی کی گینا. وکلن فی فلکی اسبحون، او دا ٹول کنور دے کس پگمئی دا کشپ دا او کورز دا. فی فلکن پا اخپ المدار کی اسبحون، گردش کوي لامبو وی. او دا الله دا حکم مطابق راځي. او کله چې رز د قیامت راشي نو سوره قیامت کې وی وجو مع الشمس والقمر، نور اوس پګمای وي او زیرا جمع کړي شي دوه برو خيجي د مغرب د طرف. وجو مع الشمس والقمر نو دی آیات مبارکه کې وی وهو الذی دغ الله غزات ته خلق الليل والنهار، چی پیدا کڑی دشپا و نهار او رزو. او دادا سی دا مشاہدی دلائل لی چی دی نیسو کنکار نشکولی، دشپی او دو رزی دا نظام خالق دی. دا اشپا او رزو کراولی طول مخلوق مانی طور سادر روا چی بیا سبار آولی. و الشمس والقمر، او پیدا کڑی دن ور او سپگمئی کلن فی فلکی اسبحون، کلن دا ٹول فی فلکن پاغ اخپل مدار کی پاغ اخپل دا گردش پزے کی اسبحون لامبو وحی. او دا دلائل دا اللہ دا وحدانیت کی نوڑے روزیونو کی ذکر کری لکا سورہ یونس و گوری علتیم دا غشان ذکر کری ہوئی اول سم پارا کی. دا دا اللہ دا وجود او دا رب العالمین دا وحدانیت دلائل لی نوالتیم ذکر کری. آیات گوری پینزم یولسم پارکی سورہ یونس. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. هو الذی دغ اللہ غزات تے جعل الشمس، چگر زولے دے پیدا کڑے دن ورزیا ان زیات رنا والا. والقمر نورا، نو سپگمئی گر زولے درو خانا. وقدرہو منازلا، انداز اکڑی دی دے سپگمئی لر پڑاونا. لتعلمو دے دا پارچ پوہ شیطاسو عدد السنین والحساب، پشمیر دا کلونو دا حساب کتاب. دا دمر نظام چی روان دے. ما خلق الله ذلك الا بالحق، ندی پیدا کړی الله دا نظام مگر د حق د اظهار لپاره. يفصل الايات، واضح طریقې سره بیان یې اتونا. لقوم يعلمون، د هغه قوم لپاره چې پوهیږي. او بیا ورپسې د شپې او د ورځې د دلایلو ذکر کړي. دی آیات مبارکه کې موي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. دلائل ذکر کړ نو چې مشرکان نور سره مقابله نشو کوله وی به یاره نبی علیہ الصلات والسلام بس بشر دے او بس دی به وفات شي نو بس مون بخلاص دین خلاصې دو عالم سو کم چې په دې انتظار چې دین به ختميږي او داسې بکیا خلق ختم شل خو دین باقی او قائم او دائم دی ذکر اخرنې دینو په خوا به داسې وو چې تکلیف به په امت راغ انبیاء علیہ السلام به موجود او دا غي اغمات زده به تسلی ورکا او امت تبه همت ورکو ناغا زړه نه مات زړه برا ژوندې شول او د نبی په تعلیمات او بیا د کافر مقابله لو درېدل چون کې دا امت اخیرنه امت ته دای ته الله داسي کتاب ورکړي چې دا غي حفاظت الله رب العزت په خپل دست قدرت کې غست دا دین ختمه دواله نه ده کله چې الله په خپل وغواړي نو دا دین بپورت کی باقی کو سمر سو کوشش کئی نو پا امت بازمائش و امتحان رازی خدا دین و مسلمانان ختم دو والنے نو مشرکانو بدل نبی علیہ السلام بارکی یرا بس دائیو بشر دے نتربسو بھی ریب المنون مونگے انتظار کو مرگ بپیراش نو دی آیات کی اللہ تسلی ورکے اللہ وی حبیب دا دشمنان دے دین کستا مرگ لخوش آلی گی نو کچریتا سو وفات شوی دنیا نه لاړ یو لدی بګی نیوس و ما جعلنا علی بشرن او ندی گر ظلم د پار دیو بشر من قبلک الخلد تا نمخ کی همیشه فات کی دل په دنیا کی داړه همیشه فات کی دوزه کرے افا امتا یا کو وفات شته حبیب فهم الخالدون نو لدی بگنی سامی شوی وی کتاسو دنیا نلالی نو داستاسو مرگ دا پارا چی خوشحالی کئی نو دا کافر بگنی پاتی شی سا اللہ وی دی امپاتی کی دن کی زکر امام شافی رحمت اللہ علیہ بوی او دا دیر دا ناپوی خبر ای بازی سڑی دا بازی سڑی دا مرگ پا انتظاری نو تو خبالا آگا دا مرگ تمنا دے کولا چی پتا خپل نرات لے امام شافی رحمت اللہ علیہ دا سی خلق و بارکی ویلی دے کہ ټول مفسرین دا غی غا قول ذکر کرے امام شافی رحمت اللہ علیہ بوی تمنا رجال ان اموتا و ان امتو فتلک سبیل لست فیها بی اوحدی وی تمنا کئی آرزو لری سکسان چی زمرشم نوی که زمر شم ندا خدا سے لارا دا چیزی آواز مڑکی گا نا تم را پسے او ذکر کری دی اذا مد دہر جر علا اناس کلا لہو انا خب آخرین فقل للشامتین بنا افیقو سیلق الشامتون کما لقینا مرگ وی ہر چابان رازی نوی دا زمون پا مر چی خوشحالی کئی ورطا وایا بیدار شئی خوشحالی کئی ان کو تاسو لبم دا سی شیرہ شی لکم مولا چرا رہے نو مرگ پا ہر چارا دی فرمائی کل نفس زائقت الموت ہر یو نفس سکن کے دا مرگ دے ہر نفس با مرگ سکی انسان آن دی اور نفس گورا دیدے کی عام دے دا ملائک نفوس تی که جناتی که انسانان دی پٹول فنا برازی کل نفس زائقۃ الموت ہر یو نفس کن کے دے مرگ دے دیو جن علماء کرام علی کلی وی خلق پا ہر مسئلہ کے اختلاف کرے و پا دے کی اختلاف نشتہ گنی چر سڑے بمڑکی زمان دا ادب یو کتاب دے متنبی ورتو دا آغی غشیر دے دے کہ روح المانی ذکر کرے وی تنازع الناس حتی لا اتفاق لهم الا على شجب والخلف فی شجبی وی خلق جگڑا کرے دا تردے چی پیس خبر کی اتفاق نشتا سا خبر چی کنن سوک خوب اختلاف کرے ہاں الا على شجب پدی مرگ اتفاق راغلے وی والخلف فی شجبی پا مرگ کم بیادا اختلاف دو لما راغلے فقیلا تخلص نفس المرء سالما وقیلا تشرک جسم المرء فی العطوبی وای دی کیم خلقو اختلاف کړي چې انسان خو مر شنو دا نفسی سکیږي نو چاویلی نفس روغ رمټوی او چاویلی دیم په هلاکت کې بدن سره اوځي کی خو صحیح قول څه دی چې نفس باندې فنا ناراضی د نفس مرګ دی د دې بدن نه جدا کېدل نو دا اتفاقی مسئلہ و کل نفس زائقۃ الموت ورا خو دې په لو ګورای هر څوک مرګ مني خدا منل بچاله فائدہ ور کی ګورا انگریزان یهود نسوارا کافر مرگ منی مسلمان منی یو د مرگ منل داری چې سړی منی وغه د پاره تیارې کوي چې د قبر کې بسی اخرت کې بسی دا منل بدله فائدہ ور کی او کته شوی چې فنا برازی او یره انسان فانی دی خو چې سیخ وخه دا کوي نو دا منل فائدہ نه ور کوي مرغ خو اتفاقی شری ارسو کې منی خدا منل بچاله فائدہ ور کوي چه سوک دی دا پارا تیار ایک ہے کلو نفس را پدے مخی آیات سلور درشم کی دا کافران و مشرکان و دا دی شبہی و دا اعتراض جواب ہو چه دا ظالمان دا نبی علیہ السلام دا وفات پہ انتظار ہو نو پدی آیات مبارکہ کی اللہ فرمائی خپل حبیب ته تسلی ورکئی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد او نو گرزول مونگ دا پار دیو بنی آدم من قبلک تان مخ کے اے حبیب الخلد امیشہ جوندن او امیشہ دنیا کے پاتی کی دن امیشہ والے افا امتا آیا کہ وفات شت اے حبیب فهم الخالدون نو لدی بگنی سامشی ابن کثیر دا آیات مبارکہ پا تفسیر کی دا نور و مسائلن علاوہ دا مسلم دلتا ذکر کری دا مسلم ذکر کری وی وقد استدل بهذه الآیت الكریمہ من ذهب من العلماء الى ان الخضر علیہ السلام ماتا ولیس بحیل الى الان لانه بشر سواء ان كان وليا او نبيا او رسولا وای په دې آیات مبارکه باندې غالمانو دلیل نیولې چې هغه د دې قائل دی چې حضرت خضر علیه السلام وفات ته او هغه ژوندې نه دي تر اوسه پوری ځکه هغه بشر او اللہ وی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اے حبیبا ما نو گرزولے دیو بشر و بنی آدم دپارا من قبلک الخلد تان مخ کی امیشہ والے افا امت آیا کا وفات شیط فهم الخالدون نو لدی بگنی سامیشی یعنی فانا پا ہر چارہ زی او مرگ ہر سوک سکی او پر اندر لکی رشل چکی او سڑے دا بل دا مرگ تمنا کئی نو دا خو بے الکول چی دے میشہ جون دے نو چی او شے پتا پخ پل رازی دا بل دا پار دا غی تمنا سرکے کل نفس ہر یو نفس ذائقت الموت سکن کے دا مرگ دے ہر یو نفس دا سکن کے دا مرگ دے ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ آیات مبارکہ کی وہی ہر یو نفس بانی یعنی مرگ رازی ہر یو نفس سکون کے دا مرگ دے او دیدے کی دا موت مانا روح المانی تفصیل سرکڑے چے موت ستا وی او اگی کی دا علماء اختلاف ذکر کرے چے دا موت وجودی دے او کا عدمی دے بیا کوم علما چې وایي جدا وجودی دی نو جوهر دی او که عرض دی دا مسائل دي دې کې تفصیلا ذکر کړي ځکه بعض علما دي طرف تلار دي چې وایي دا مرګ څه شی دی کیفیت وجودیت تزاد الحیات دا یو کیفیت وجودیت دی چې د حیات سره منافی شی دی او کلو کم علماء چوئی جدا وجودی دے نبیاوئی دا یا جوہر دے یا عرض دے ذکر بازی روایاتو کراغلی چی اللہ دا مرگ دا گٹ پا شکل کی پیدا کرے لکه پرز د قیامت به د ګټ شکل کې راوستې شي او زبح وکړې شي. نو دا مسائلې د دې کې ذکر کړې او د دې کې نفس عام نفوس د بشر د جن او د تمام انواع الحيوان نفوس ته مراد دي. ځکه که حیوانات دي که پیریان دي که ملائک دي او که انسانان دي ټول باندې به مرګ راځي. کل من علیها فان کل نفس ذائقۃ الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ دی. نتیجه کې وی غره خبره ده چې په نفس کې عموم دی چې دا شامل شي نفوس د بشر تا او د جن تا او تمام انواع د حیوانات تا. کل نفس ذائقۃ الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ دی. دا سمره انسانان چې دی په دې ټولو باندې یو ځل فنا راځي په دې ټولو مخلوقات او کائنات فنا راځي. ونبلوکم بالشر والخير فتنه ور مرګ راځي اوس وی زندگی د دو حالتونو نه خالی بنی یا به خوشاله یا په خفقار. دا خوشاله ولي وای دا امتحان دی نو دا خفاولی وای دا امتحان دی. علماء کرام لیکلي چې ټوله زندگی یا صبر دی او یا شکر دی. یا به مصائب وي نو صبر وکې یا به نعمتونه نو شکر باد وکې. ټوله زندگی یا صبر دی یا شکر دی. مرگ خامخا راځي نو دا زندگی څه ده وای بس د زندگی حقیقت دا دی. کله امتحان غم او تکلیف نو کله خوشحالی او دا صد پاره دا حالات بدلیږي وای امتحان دی. ونبلوکم بالشر والخير فتنه امتحان اخلو مونږ استاسو بالشر په تکلیفونو سره والخير او په خیر سره فتنه. دا مفعول مطلق دے د نبلوکم د پارا من غیر لفظه دا مفعول مطلق مصدر موکده چ ورته وای د نبلوکم د پارا علی غیر لفظه. او دې کې د شر او د خیر نس مراد دي. نو علما مختلف تعبیرات ذکر کړي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وای د شر نه مراد سختی او تکلیف دي او د خیر نه مراد راحت دي او خوشحالي ده. چاویلی دي د شر نه مراد فقیری او بیماری ده او د خیر نه مراد مالداری او صحت ده. خروح المانی وی دا اقوال پخپل زی سیدی خوت تعمیم و اولا خیر او شرع